To Ohyda i Fabryka Maut. Lady Punk za nami, a teraz dwa kolejne przeboje roku 1984. Najpierw brytyjski Skin Deep i grupa The Stranglers, a później amerykański The Cars i You Might Think. Leave them, need them, watch round the riverbend. left but too late meant to leave. Watch out for the skinny. Better watch out for the skinny. The track that you're climbing gets steep. Your emotions are frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skinny. Sun fell down. You kept it going. Sometimes You Might Think, The Cars przed momentem, a wcześniej Skin Deep i The Stranglers. Zresztą połowa lat 80., pierwsza połowa, a także druga, to całkiem udany okres w twórczości obu tych zespołów. Teraz nieco lżejsze przeboje Alphaville i Aha. Into city sides, crystal bits and snowflakes all around. Za nami dwa wielkie przeboje roku 1984 w Europie. Najpierw niemiecki zespół Alphaville i Big in Japan, a później norweski Aha i Take on Me. Wracamy do krajowych piosenek Mr. Zup i L4. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek. Tym ze ścian już strapałem. Zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek. Kocham cię. Para mieszana, chyba bardzo zgrana. L4 i Superpara, a wcześniej Mr. Zup i kawałek podłogi. A teraz Prince ze swojego bestsellerowego albumu Purple Rain. Dwa utwory, najpierw tytułowy, a później Let's Go Crazy. We'll be right back.

butterfly's a winner. I'm nothing left to lose. There's a little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's crying and no one leaves the ground. Well, everybody's crying and no one makes a sound. There's a place for us in movies, you just gotta lay around. Sir John i Nobody Told Me, a wcześniej Sir Paul i No More Lonely Nights. A teraz dwa razy Lombard.